Mujahid erlar hadafni ko'zlar, mujahid erlar haqiqat so'zlar, mujahid erlar hadafni ko'zlar, mujahid erlar haqiqat so'zlar, niyollab muslim yurar qurolsiz, ulardan qo'rqmay yo'li qar doim, lekin ozgina jangavorlashgan tog'ut qaldirar u qo'rqar doim, millionlab muslim yurar qurolsiz, ulardan qo'rqmay yo'li qar doim, lekin ozgina jangavorlashgan tog'ut qaldirar u qo'rqar doim, mujohid erlar hadafni ko'zlar, mujohid erlar haqiqat so'zlar, mujohid erlar hadafni ko'zlar, mujohid erlar haqiqat so'zlar, mujohid erlar hadafni ko'zlar, mujohid erlar haqiqat so'zlar, millionlab muslim xotirjam yurak yumushi bilan yo'qdir bir g'oya, mujohid esa doim jang qilar, robbisi uni qillar himoya, millionlab muslim xotirjam yurak yumushi bilan yo'qdir bir g'oya, mujohid esa doim jang qilar, robbisi uni qillar himoya, mujohid erlar hadafni ko'zlar, mujohid erlar haqiqat so'zlar, mujohid erlar hadafni ko'zlar, mujohid erlar haqiqat so'zlar, mujohid erlar hadafni ko'zlar, mujohid erlar haqiqat so'zlar.